بیسرانی خوشویستی رادیو دنگ سلاوتان لبی من زاگرو زحمدم لبرنامه کتیبیگ لگفتو گودا خون بخوشحال دزن محتومت و خزمتان برنامه امروش من تایبت بخصه کردن سر کتیبی کتیر کلبواری ورگران و ادبیاتی المانی دانوس راو اوش کتیبی هرمن هیسیه کل آمده کردنو ورگرانی برس زانیار علیه کاک زانیار بخیر بی زور سپاس ماوسای عزیز یوار باش بیسرانی رادیو خوشحالم کلم برنامه دا لگل ایو دا باس لازمونی که خومکم با پیوستی چه زنم سپاسی تواوی ستافی رادیو بکم بوم درفتو دستان خوش به هره بن زور سپاس که اگزان یار برستان تمنی که گنشتان هیا توانی ملین تمنی که تارادیک منالن لچاو او برهمو نوسینو کارانی که کردو تانا لباری ادبیاتو و بتای بدیش ادبیاتی کردیا پیمان خوش را با بی سرانی رادیو که ما بزنین زنیار علی که بیوگرافیه که کردی زنیار علی من پیب ناسین زور باشه من زنیار علی صدیق دانشتی شاری کلار رو دایک بی سالی 1999 پولی دوانزه آماده بم تاوام کردو و چاوری ورگیر هنم لزن کو راستی از مونی خیندوی من اگره تو با سرده سالانی 2015 و 16 اماوی که کمیشه زور نبه پیشترم خیندو بلان با بردوامی نبو و که اویل 2015 دستم پیه کرد که فتره یکی زور خیندم و هستم گر کلپال خیندوی کردی دا ابی خیندو عربیشم پره پیبدم بایی زمانه کم بیر نچه تو چونگه پیشوتر پاشخان یک ما بوله و زمانه دوائی خوی نوی کومل یک چیروک به زمانی عربی حال منده هیک یک لوانه ور بگرم او بو هل 2016 چیروک یکی چی خوف مورد گره و لسایتی هاوستانی دابازی دوائی او پیم واش بو که ام توانایی خوم لور گرانه پری پی بدم وایلی بکم اوشتانی که خوم حزمه بی بخوینه ری بناسینم او بو حتا گیشت به ورگرانی ام کتابو دواتر کتابی دو میشی بسراحت بلان بگشتی اتوانه بلیم باشترین ماو که من تیای ورگرانم کرد بید 2017 بود چون گیتره و که اتا کمال اکشتی باشم ورگران و بابتا کن لروجنامو گوارکان دعوازی درستا که زنیر ام کتابی که استا هر توکمان گفتو گوی لسرکین کتابی هرمن هسته بیسرانی خوشیست پیم خوش سرنستان بو راب کشم کتبی هرمن هیسا پیکاتو لکومال گوتر چاپکی چاپیه کما نخش سازی و برگ محمد زاری کردویتی لچاپخانی کارو چاپ کراو تیراجی به تیراجی هزار دانا و بله برو براتی گشتی کتب خانه گشتی کانیش مولتی جمعه هزار و یانزه دراواتی که زنر پیم خوش او پرسیارو دست پیب کم بو چی هرمن هیسا جوانه خون بو پرسیارا حاضر کرده بو اگر سیر که استاد لکتیب خانی عربی دا زنجیل کتیب یک من هیا درباری نوسر و فیلسوفان و بیرمندانی دنیایا زنجیل کتیب که باس لسرکیترین جنگکانی جیانیان و کارو برهمکانیانا که من که سرطا دقی هرمان هیسا مخوینده و حسم کرد که لکتیب خانی کلی دا هشتا سرچاوی که هنده به هز معنیه بو آشنابون با جیان و برهمی امنو سره با سرتا واب ریابو لگل برادر یک در به هاوشی امی شب کین دواتر او بوینک را بردوان بخون به تنیا که رکم کرد هستم گر که هرمن هیسا ابی بناسره لنیو خونری کرده و پیویست خونری کرد دوباره بگرین و سر هیسا او ای که زیادر پال پشن بود لوی ام کار بکم او بو کلنیو کتب خانه کرده تنها سی دقی هرمن هیسا بور گرده رایو بینی سی دقی که براسی بست نین بو ناسینی هرمن هیسا بوی ام کتبم آماده کرد کوی و تارکان جگل یک دانه نبی همه هی نوسری عربین و تارکانم کو کرده و کمال گوتاری زورم لبرده سابو تقریبا 20 گوتاری که بو سرانجام 11 دانم لیخل بجادن لگل نامی که خودی هرمان هیسه کوی و تارکان درباری جیان و برهمی هیسه ادوه چون و لکیو کی جیاو و خلاتی نوبیلی ورگرتو و برهمکانی چین جالبش که بر همکاری اناسیان خوندن با بر همکاری شکه و حتی تو این بلین ام کتاب بوی که کسرتای و هرمانیستان اناسی اکری دروازه یکی باش به بو کسشی که هرمانیستان اناسی و چند بر همه که خوندن تو اکری دیسان و ام کتاب رهبری یکی باش به بوی دخکانی هرمانیستان بگه درسته بو چی برستان پیشوی بر مکانی هنان هرمان هیسا ور بگرن بونمونه کارتان لسر خودی بر مکان نکردو بونمونه کتیبه کانی هرمان هیسا ور بگرن بکریتا بکویتا بازار و دوی اوا لسر کسیاتی هرمان هیسا لسر شعرکانی هرمان هیسا لسر رومانکانی هرمان هیسا امجور کتیبان آماده بکریت واتا پیشوی تاکی خوینری کرد هرمان هیسا یا خود اشنا بید ببر مکانی هرمان هیسا برستان خودی هرمان هیسا تان ناساندو درست راستی من قناعتم وایا ناتوانین بباشی لدقی هیچ نوسره بکن اگر لجیان نامکه اقدار نبین بایا زور جار یاداشتی نوسران شوینه که زور برزی بخوی جا کردو تاو من هستم که هرمانی سابیه پیش بر همکانی بناسره لبر کمالک بابد بود چون که خیونه دیت سر بر همکانی کمالک ل حالتی درونی ابینه کمالک ل حالتی بوناسی ابینه تینا گالوی هرمانی سب بچه حالک امرو مایم نسیبه یا خود چون بستگی هبو لپشتی او تیما او کارکترانه با بایا با پیویسم زنی هرمانی سب سرطا خوی بناسیانم پیش بر همکانی بایی که هرکاتی خوینه لش فلانا رومان دا چایی به حال تکود پینامو نبه و بزنی هرمانی سب بستی چیه دواترش من راستی اوم لخیال بو که لگل ام کتابه دا هیچ نبه اگر پنج شیروک بیان پنج نمونه شعری می ورگیرم بلان دواتر پشیمان بو مولی وتم ابي ام کتابه تایبه دو به هرمان هسا خوی دوائی او حولدن برما ست شیروک و رومان و شعرکانی او که اتوانم پانتایی که باشتر لبرده سهی بو اشکدن لسه بر همکانی بگر ام کتابه بو خومش گرنگ بود چونکه پیشتر که هرمان هسا خوینده بو و راستی بو قولای نچمونی و معنای رومان و چیروکانی هرمانیستم بلان لرگیم کتیبه و که با خومش کمالک زنیاری تازهی تیابو هرمانیستم بباشتر ناسیو اتوانم بلان با او کسشی که ایوه هرمانیستم بخیونه تو ام کتیبه ریبری که زور باشو امادکاری که باشو باید لپیشه که کتیبه که اماجد با او کردو که لماوی سی و سی روشی کار کردنم نسرم کتیبه هر لگران با دوی بابتکان و خوانده وین تا دگات باورگران تایپ و حالچنین یان به شوی که راستخو کاریگری هیسی نسر جهشتم راسته خوی استاد تواوی رومانکانی هیسه حالدان با گرانوی مروف بونیو سروشت جان حالدان با گران بدوی بونده بدوی مانکانی بونده هرمانیسه باست مروف یک نکه که دلخوش اولنیو جیهانک دایه که بشادی و بختوادی تندراوه بلکه هرمانیسه باست نوسر یک که براستی ماندوه شکستی هنوالشیان و نوسر یک بردوان بدوی او دا اگر او لکیس روشتایه لکیس روشتا خطوانی خویب دوزه تاو بو من او تا را دکشتی که تایبت بو لسر وقتی که کمن ل حالتی که درونی توزه که سخت بوم بو من خوندن و هیسه گل یک تایبت بو تران ایش اگل بابتکانشی کومل یک و تاری او دربایی درختکان اینوسه اگر او بخوینی تاو تیگه هرمانیسه چن اگل سروشت راماو چن اگل بون راماو بو من هرمانیسم بلاو گرنگا دوباره ما من لیکا بگرنو ناو سروشت دوباره ما من لیکا لدنیای مدرن و لتکنولوژی نیو دنیای مدرن کبونه تا هوی دنیای کارسات دور ما بخاطه و ما لیکا تا و بیر بکنه و ایمه کین درست او بایه هرمانی سبلای منو زور گرن بود طبعا نم بر همه که ایسی ایو چابتان کردو آمده کردنو کو کردنوی کامال گوتاره اوتاره کنش همی بزمانی عربی نوسرون پیموانی ل کای روشن بیری کردیا هیچ اوتاره یک بزمانی کردی لسری هرمانی سن نوسرابه اوندی من بینی بیتم یا خود پی آشنا بو بیتم لوانه لیرو لیو شابو به بلم برچاو من نکود بیا ایا لکاتی کو کردنوی ام اوتارانا ام جورن ل مقاله عربیانا بو آمده کردنی بو چاپ کردنی بو کتابک توشی هیچ بر بس یک توشی هیچ کشک نبونو بیگمان توشی کشبم ل نمونه اوسی رومانی که پیشتر چاپ کرابون اگر سری پیشکی کنیم که هیچ زنیاری که اوتو اندر باری خودی هرمانیسه و برهمکانیشی نیه بایا که من سرطا طبعا خوشم پیش اوی ام کتبه بکنم شده که با همون سر نیسه نه زنی بایا آدم کتبه با خوشم تازه بو که اتارکان وره گره هنگ زنیاری وردیتیا بود در باری هرمانیسه نخوش کوتنی و مردنی و دواتر اوی که توشی حالتی درونی ابی اولاد توی درونی چاره سر برگریه با خوشم امشتانه توزگ نامه بو او بربسته شکاه تارم او بو چون بتوانم خوینه رک که ارمانیسه ناناسه بساده ترین شواد بساده ترین زمان بیناسهنم او کشه ای گورش بو راسته چونگه بشک لو تارکان در باره هنک بر همی ادوان که بر همکانی خویان قرسن جاو تارکانش راسته که باسی بر همکان اکره بزمانی که قرستر باس اکران بای ایشی من علاوه بو چون بتوانم امو تارک قرسانه ام زنیاری زور هستیارانه لجیانی هرمانیسه بزمانی که زور ساده بگو از ماه توانه بلیم تاکه بربستی بردم من لکارکه اوشته بودم راسته که زنیار بیرد لون نکردو تو بر همه نوسرا وکانی هیسه و رو بیاری تسر زمانی کردی؟ بیگمان بو نوک لپیشاکش باسم کردو دوی ام کتبه پلان وای بروم سر بر همه کانی هرچنان خودی بر همه کانیشی بو خوی ایشه که باش یعنی سر کرده و سال پر لم دوائی کتبی که تری چاپ و بلاو بیتا و هر لم کتبه شا یک دو تایی تیار باسی اکر لپیش اکی ام کتبه شا باسم کردو حزکم چیروکانی وار بگرم چون که تا ایستا چیروکانی نناسیان داول هیچ جو یک نمبینی و چیروکی هی وار گرد درابه کمالا چیروکی هیه که برای خویشی باشترین برهمی چیروکی اون پیم خوش راستی لما و دست کم بار گرانی او چیروکانش پیما به برستان بشه که زوری کتی بکانی هرمانی هستان خوندو تو بشه وی که گشتی کم لبرهمکانی تان خوندو تو و بکم لبرهمکانی هیسه سرسام راست خوی اگر لکتی بکشار سیر بکی چوار بو پینج برهمی سرکی هستم ناساندو سید هرتا گرگی روطالان دیمیان یاری گوشو شیکن گشتی روشلات گشتی با روشلات راستی من هر پینج رو مارکم خوندو تو بزمانی عربیش خوندو ما بم دوایش هنکان که کرانه کردی بو براورد خوندم و راستی لهمویان زیاتر بو من دیمیان کاریگری زیاتری هبو چون که دیمیان رومانه که مروف لنیوان دو برا احیالتو که برای خیر و شر برای باش و خراپه جام رویستم پرسیاری اود لیف کم خوندوی برستان چیه بو کتیبکانی هرمانیسا راستی بو که پیشتیش باسم مگر کوی پروژه هرمانیسا باس لمروف یکا که براستی ون بوه بدوای مانکانی بونده اگره بدوای اوه اگره بزانی خدا کیه بزانی خوی کیه بدوای اوه اگره که آیا باشه یما که باشتیک الان باشه چشتیک وای لکردو باش بی یا خود چشتیک جوازی کردو لگل خرابه یا اما زیاده لرومانی دیمیان داره که بی بای من هرمانیسم بدلده چون که لسر وقتی که اما لحالتی که درونی نخوش راین کمال کشو مشکلی بردوان من هی هرمانیسم بو ام چرکه ساعتی اما گرنگه چونگه براسی اما اگرین تو پرسیاری اما لیکا که اما لکیو حتینو با کیو آرین درستا که اگه زنیار هرمان هیسا نوسره که المانیه و سر با ادبیات المانیشه اکریه بپرسین لرزبندی و هرمی ادبی المانی دا هرمان هیسا لکیو ادبی المانی دا جای گیر بو لراسی دا اوسا توزک زحمت و قرصه بتوانی رزبندیک بو ادبی المانی دا بدین چون که اگر هست باسی هرمانی هست بکن ابی گونتر گراس لبیر نکن ابی توماس مان لبیر نکن ابی کافکا اگر کافکاش با المانی لقلم دین ابی کافکا لبیر نکن یعنی دنیا یک نوسرن بلام اتوانی لنیوان رباز ادبی کانا رزبندی کن بو دا بدین چون که هرمانی هست خوی سر با ربازی رومانتیکا بوی اتوانی بلین لربازی رومانتیکی المانیا هرمانی هست لسری هر همویانوی چون که لرئیس شعر رومانکانی دنیا یک بهای مروی جوان لرومانکانی انخشینه درسته اوهی که بینی کردی نو که روشن بیری کردی تا کم سالانی دوائش آور لحرمانی سنه دراواتو بلام لپر لماوی پیان شر بو چوار سالک دا ادبکانی یا خود نوسینکانی هرمانی سا آور کی جدی لی دراواتو و با خریک وایلی دی بلیشاو خریکن او وطارانی که لسر هیسه نوس راون یا خود برهمکانی هیسه خریک اکرین با کردی اما با درنگ آشنابونی کرده با نوسینکانی هرمان هیسه یا خود بی آگایی کرده لکلا نوسرانی اوروپی یا خود کلا نوسرانی دروی چوار چوی روشن بیری کردی درسته یک شتم باس کدو لپیشه که استاد راسی اما اگر خوانه دی کرد طبعا اوانی که زمانی که جهایی نازدن اگر درنگ آشنابن به هر نوسره هیچ لومی اوانیه هیچ خطای اوانیه باکو اکره خطای او نوسره او ورگرانه بگرین که زمانی زمانی المانی ازدن و هیچ حولی کانه دا بورگرانی دخی که هرمانی سال المانیه و یعنی تو چهاری چیه که استاد حتی اصلاشنانیم او هم ورگر المانی زمانی که همانه هیچ دقیقی کافکا لالمانی ور نگردره راست لزمانی دوم و سیم آیما برم گرمان کتوان لزمانی دوم و سیم و چواره میشو ورگردره و تاکنده قیرمانی سا سید هرتا یکر المانی ورگردره به اما کشه ورگرکانه که براسی ابوای دمک پیش است چند سالانه که پیش است هرمانی سایم بناسانده چون که خوانه لی کرد زیاد لحر مستدی که تر پیوستی به هرمان هسته ما بستی من ورگرانی ام کتابو چاب کردن شی تنها او بو دوباره هرمان هسته بناسید موا بخوندن که نای ناسن خوشبختانه دوی ام کتابش آگام لیبو لیره و لیبه زور کس پرسیاری کتابی هرمان هسته یعنی که کتابا کنین لکیو دست که بید تنان بم دوی یعنیش که آرامستیق لچن و تاری که او گو سرچاوه ام کتابی منی بکر هرمان بو راستی او مایی دلخوشی بو که وام کرد دوباره خوانه لی کرد بگرانو سر هرمان هیسا اگر حول اکی بچو کش بی بلام با من جای دلخوشیه اون دیمین اگر دار بوم کتبی سیدهارتا که پیشتر کرابو با کردی لاین خوانه دی کرده و آوره کی وایلی ندرابا ولی ام دوی بلاو کنیم کتاب کتابی سیت هر تپی ما به لبازارش نما چون که خوانه فیدبکی کی بود روز بود که بگر تو بود بر هم کانی هر منیسا چون که لام کتابی برای استانه هیچ بر همه کی هر منیسا تیانی تنها کاملا خوانه و نبی بود جیانی هر منیسا و بود کاملا قبل بر هم کانی هر منیسا اما وای کرد او کتابانی که هر منیسا کراون با کردی خالقی خوانه دان بگرنه سری اوی من تیبی نکردم نیو کای روشن بیه عربیش ده هرمان هیسه او رکی وایلی را دراو تو اگر تی بینید کرد بیا باشه یک زوری او تارانی که تو لزمانی عربی خویند بیت تو لنیو عربی شا اگلم سالانی دوائی نبی هرچن هرمان هیسه نوسری که لسالانی که زور کونه نوسینی کردو بلام لنیو که روشن بیر عربی شا او رکی جدی وایلی ندراو تو تا ام سالانی دوائی لنو تکانه کامل او تاری لسه نوسرا و هولنده بی ناسیانه بیگ بان اوشتا درست و های من زور لم کتابات جختم لسه نوسری کرد تو ابراهیم العریس کاملا گوتهای زور باشه نوسی و راستی او تو این بلین هرمانی سری زور باشه. تنها بگر بابت کانی ایش کلا سایت کان روت سری ابینی هزار کس بابت کی بینی و یا 2000 کس بابت کی خون تو راستیم بو تاریک عربی کباسی نوسری کلم شو که هزار کس خون بابت کی خون تو رجی کی زور کم. چون راستی هرمانی سری دنیا دا لیکه کلا گوتهای کانش باسی کردو رجی فروشی کتاب کانی رجی کی زور خیالیه. يعني هرچ انا مش اشكالي كي لسرا هنقلا رخنا جراند بيانو هيرمانيس سداي كي غورينيا انو بانكي كي غورينيا هنك كتب بيانو انا خير تيراجي كتب كاني 125000 دانو 250000 داني تي باراندو واتا هيرمانيس استيج لنيوان دو برداش يعني نيوان دو جور لخوين نوايا هنك بيانو رخني جدي لهيرمانيس اغن بيانو كا او برهماني كبلاي كردونتو رومانين بلكو زياتر جيان مانوسين باش اكتشن خير بيانو امان الرومان واتا هيرمانيس اكريبلين بوتا قربانی تیری رخنه گرانش تعرضی کشور. بالضبط هر یک ل متعلق ترشی تاکتی و پیامبر یک متعلق تی بکه اگر بیرم مابه. باز تی بکه که دوای مردنی هرمان هستار روزنامه ای آلمانی هفته نامه شد پیامبر. و تایگ لسری بلا و کاتو آله هرمان هستار لماوی جیانی دا او هم رومانی که پیشکشی کردو هیچی با ادبی آلمانی پیشکش نکردو. بالام دوای ماوی کل مردنی هرمان هست و که جنگی جهانی بسر دادی. جنگی جهانی دو. آها بالضبط. خلق اکیت او حال درونی زور نخوش رو و هست که کن خوندم هرمانیس بو او دم پیوسته. اگر آن مستر هرمانیس دوباره براسی هست که کن تناند خودی روزنامه کانی آلمانی چقدر کن لمنو سر کردو. لمنو سر آلمانی زانه کردو. پیام به توشی نخوشی درونی شه بیاد. توشی نخوشی درونی. ابی راسی من هرمانیس جم هلا و رجی و ناسی دکتری که درونی هیا. زنایی که درونی لراسی دا کارل گوستاف یونگ پیشوتریش قطابی فروید اون دوات لیجی عبیت و روژه کرمانیستا چه دلی نورنگی که کلی قطابی کانی یونگ لبه چارسی درونی ورگی دوات که یونگ ای بینی تو لدقه کانی اپشکنی براسی لچند شوینی جاواز دا باسی هرمانیستا اکه لکتیه بکانی لچند شوین دا آقای خوید دا هرمانیستا پیویسته چکم راسی لزوبی رومانه کانی تیمایی که درونی زور واضح یکه بس رومانه کانی توظیفی کردوه من هل رایه یونگه و هرمانیستا مناسی چونکه عشقه که گورم با دروناسی هی و بردان دروناسی شخوینمه و قصاقم لسلو بو که هرمانیستا تناد لین خودی روشنام آلمانه کانش و غدری لیک راوه بلام راسی اوی با روشه دقی که هرمانیستا خوین بیتا و تی اگه که هرمانیستا لچه آسک ده جوستا کاک زنیارم پیم خوش رای برستان لسر دقیقی نو کتیبا که ورم گرم پیم باشا خوین نوی برستان بزنم با کتیبی گشتیک با روشلات آیا اوکو رومان لیبروانین یا نوکو جیان نامه چکا وک پیشتریش باسم کرد باشی که زوره توی جران پیان نوی اما جیان نامه نوسین نک تکنیکی رومان نوسین و شواز و رتمین رومان نوسینی تیادا جه کرابه تو پیم خوش لیره که هرچن نکتاره که ابراهیم العریسیش نوسیویتی ای که کلا هرمان هیسن ناس راوکان روشن بیری عربی دا پیم خوش رای برستان نسر رو بزنم آیا هرمان هیسن بجدی رومان نوسا یا نخیر تنها چون زورگ لعدیبکان زورگ لشاعرکان یا خود زورگ لرومانوسکان که ادبی سفرنامه نوسیو تو آیا اچه تو قلبو یا قلبی رومان نوسینو درست راستی یک شد های اصلا حتی اصلا نوان چیروکی دروژ و کرت رومان دا هیلی که زور باری که یا لیک جانک رو نتوا امشتا بو جاوسی نوان رومانو گشتنامش راستا اگر همون گشتنامه کن بخونی تو گرانوی تیایا کارکتری تیایا کاتی تیایا اما همان او تکنیکانه که رومانی پیر نسره بلامشته که رومان ل یاداش جا کاتو اویش ناموییه نا اشکراییه نهینیه لرمان دانوسر کمالک کود دانه کمالک نهانی دانه که خوانر ابی خوی هستی پیب که رسته ایگه زور سیر بخوانده و جاری کن باش بیرونیه که آله خوانری اعزا خوانری زور زیرک او خوانری که بتوانی نوان دیرکانی نوسر بخوانه تو لشونک دا که نوسر دیرکی تاو نکرده خوانری اعزا اوی بتوانی او دیرک تاو بکن با منیش که راستی او کتابم خوانده و زیادر بلای او دا روشتم که رومان بی وکلوی که گشت بی چونگه لحنیک شونه حسد دنیا اگل کودی نهینی دانه و هنه کودی زوزو نهینی دانه و که اگر خوانه ری بجدی دقیه مایسی خوان بی تو تیه بگل روی تیوریه و رومان چی و جاوزه که رومان و گشت نامه چین بویدره کهوی که او دقا رومان وکلوی گشت نامه بیت درسته. لالا پرسیوسی کتیبی هرمان هیسا که لآمده کردنی برای زنیر علیه که زنیر لیکی کلی تکست کانه لالا پرسیوسی علیه گشبو روژلاد دقیقه هیسا لزاری گیر روکه و بناوی تی پی کردی ها که بیگمان و بستی خودی هرمان هیسا بله ده گیره تو ام پیاو ماوی که بوتا اندام لکومالیک نوین لخویان ناو گرید رو امانج گروه یکن لدروی شویانو کاد هند یک کسایتی میجوی و هزری ناسراو نناسراوان تیدایا لم کومالا کسانیم چه آینیانا چاو من دکوید با افلاطون، موزارت، فیثاگورس، سانشو، بانشا اما یعنی چی؟ وکوت میشه گلت یه مکانی رومان او یک غموضاتی تیابه با عربی نارونی تیابه، نهینی تیابه او تغنیه که ایسا لگرانمی ام رومانه بکاری هنو اوه یک کمال یک کارکتری راستقیلی بگره خیالیشی هنو هر یک وظیفه یک کم پیدا لرومانه که هر یک چیرو که کم پیدا بخوی اما تازترین تکنیکی رومانیشه استاد تکنیکی فرگره روی پیوتره یا خود فردنگی پیوتره که کمال کارکتر دین هر یک کان کاراکتری سرکیشن یعنی اونیم بل کاراکتری لاوازن هر یک کان کاراکتری سرکین هر یک کان بشوی کی جواز چروک اگر ایتو بو هیسرش بو اوئی زیاتر رومانکا بنارونی بهلیتو روشتو افلاطون ک فیلسوفه موزارت ک میوزیک جنا سانشو بانشا ک کاراکتری کی فیثاگورس بیکایزانا کمالک لکسی با وظیفی جواز جواز او هی نوا باستی کمالک بابتیان پیگا خوی مهمی هرمان سش اواتانه که براسی وکو عرب علی خارق للعادات یعنی یاسا شکینه سنور شکینه هیچ سنوریک نزانه پیکاو بمانه گشتکن با رو جلات بزرد پیکاو بمانه که هرچان او قصانی لزاری اوانو اوان او ایکا دیدی خویتی بلام زیرکی همه ایسا او ایکا لزاری کمالک کسوا که رنگم با زور کسیش آشنا بن ام کسایتیانه کمالک پرسی گرنگ اخاله بر باز که لوانم مسئله موناسیه مسئله گرهنوی مروف با سروشت و کمالک بابتی تریش درسته طبعا هر دو تیپی ها ها که آماجه با هرمان هیسا بشه که زوری ادبی بلن روش آوائی زور بکمی ناوی خویان لگر روا ناو راست با دیاری کراوی ناوی خواز رایان داناو یا تنها پیتی کن داناو یا خود ناوی کتریان داناو پیت وای بوچی هیسا ناوی خوی داناو با تیپیش داناو خویل راست دا استاد ادبی گرانو اگر سیر بکی زیادر امشتا لواقعه دیش زوربی رومانه که کارکتره که زمان حال یکمی نوسره و تو این باید خودی نوسره بلام لجن نابیه که ترو لجن شناسته که تر دقیقه اگر ریتا و آسایه بلای منوشته که زور آسایه که نوسر نایی خویلی که لکارکتره کار بنا اگر رومانی کشکی کافکات خیلی تو کارکتره که نایی کافه که هر لکه خودی کافکا ورگیره و آها دنیا یک نمونه تر منه که نوسر نایی خوی بکاره ناو رنگ من بای بوستم که او کاراکتری که دروسی کردو که زمان حالی خویتی باشترین ناو حال بجارد بیه بوی ناوی خوی بوه بوی زیاده بیسل مینه که ام کسل لخودی نوسره و نزیکه بوی بلای منو حالتی که زور از سیفیچ اشکال یک دروس ناکه که اگ زنیر اویم که بی خویند بی تو هست ناکه ام متارانه لعربی و یا خود لزمانی که ترو کرابن بکردی یعنی بزمانی که زور بیه گریو گول بزمانی که زور جوان بزمانی که زور صاف کرون پیم خوشا لسر زمانی ام کتابه لسر شوازو رینوس و رتمی نوسینی ام کتابه هنیک شما پیبلی زور باش راستی من که کتابه کشم تواو کرد و نردم با چاب خانه هنیک برادر با توسه و پیانه و تمامت دیسانه و خنکی و تر بوی یعنی با من میجوی من لگل وطاره یا خود میجوی من لگل خواندن ورگیرانی وطاره میجوی زور کنیه چونگه من سرطای خواندنم هر وطار بو یکم ورگیرانم که بیرم ده وطار بو بلان بلاو نکرایه بو کاتا لای خوشم نماوه یکم دقیش کنوسیم هر وطار بو یعنی وطار بو من شونه که زور گرنگی هست بایا هستم کر که اگر تو تکستی فلسفی خوانی تو زور کورس بی، رمانی خوانی تو آلوز بی، ابد خالد که بی، ژانری که ادبی هبی نیواند گیری بی، نیوان، امشتانه دو بتوانی و زمانی که ساده کمالت برسد با بیگاره تو. وای با من زور گرنگ بوله و گرانی امتران در رتشایی آب کم که تا چند زمان کم ساده تر بی خوانی بتوانی لیتی بگه. راست در ساده ی نوسی نیش لعده با هیچ عیب نیه. پیوری کی زور زور گرینگیش. اصلاً زوری آنی که ساده نوسم رخ نه لون اگرن که آغاز نوسم. کدیرش دادارن. سهل ممتنع عربو کوتانی. بالضبط. بوی بام زور گرینگ بو بزمانی کی ساده او تهانه ورگیرم. سبارة برای نوسو زمانی ورگیرانه کش. او تکنیکی که تعبتی خم استایلی تعبتی خم ول ورگیرانه. کاملا گوشو دست واجم هیا لحنش شن اول بگیرم. نه ولی لحنشونش از زمانی محلیت بکاری نه. درست. وانم گرمیانیت بکاری نه. بالضبط. هرچند ناکری خوامان لو حقیقتا بشاینه و که گرمیانیش بنشینی زمانی کردی. یعنی کاملا بشه که لب بنشینی زمانی. ناکری فراموش بکی. تنها زور بین نسلانی خالقی هولی روسیه مانیش دو جای در ل ورگیرند شوازای گرمیانی بکار هنن. او با خوی بابتی که ترا که چند زمان شوازای گرمیانی با من گرنگ بکاری بینم. بلام سباد بر رنوسو زمانی ورگیرانه کش. راست در رنوس بده خواه چون عتای سر رنوسی یه گرتو منیه. رنگ حالی رنوسی شیتی. سرت کدوم سر زاو قصلیقی ورگیر خوی چون بیه. درست و های راستی من انجامی خوندم کمک ل رنوس کار زور باشه که این کرد گشتم بود در انجامی که بوشه وی رنوسی که بگم که زور زور باشه الله چیله روی خال بندی و به چیله روی رنوسی بگم و تنها نت نارو کی و تارکانی زور ببشی گندوتا من لپرسیاری پیشوا دیسانو امیل هرمان هیست دور که وینو بگر نوبو پیوندی زنیار ایله کل کتیاب کیم لپیش لسرتای پیش گی کتیاب کیا آمرجد با کروی که گلو ادبانی برداوم ادیبی گورو گرنگ برهم دهینه ادبی آلمانی با پیتوای ادبی آلمانی بی با پیتوای روسی نبی درسته و پرسیاری که لذت جه راستی من سرتای خونم ادبیاتی روسی بود و اتر کردم که لادبیاتی آلمانی در بوم درکت که راستی من جوهری که زور بنر خم فراموش کردو ادبی روسی گرنگه ولیم تا او اصلا گرنگه که اگه باش شلو خو ونو سرانیتر دو او که لیک دو شوین تریش از زور بحثیم کردو که لسروبندی یکیتی سوویتا ادبی روسی تکل بکاری حزب کاری سیاست دبی راستی اشتک نامه تو بنای ادبی روسیه و بگره ادبی روسی پشت کار لومیا جوزو درو درجه که هیتی من راستی که دستم ادبی کمونیسم درو سبه درست وهای من که دستم کرد ادبی آلمانی تا تیر بگم ادبی روسی و دوستوفسکی خوند بو تولستوی خوند بو هستم که ادبی آلمانی گرنگ به بتابل که کافکا مناسی که هرمان هستم ناسی که توماس مانو دنیای کنستیتر هولدرلین و شاعر که به من آشنا بم هستم که ادبی آلمانی شه به شان بشانی ادبی روسی و ادب گورکان تری دنیا بخونه تو گرنگی پی بدره درسته بیسران این خوشویستی رادیو دنگ سنستان بو راکیشین که قصه کردن کان یم لس کتابی هرمان هیسه که پیکاتو ل کومل گوتر ل عربیو زانر علی آمدی کردو کاک زانر پیم خوش پرسیاری کی زور تایبتی شلیب کم ل ل ل آمد کردیم کتابیا ام کتابت پیش شرکت دو بکسیک. یک کمیان آواه کالی او کسی همیشه وقت ترمایل پیش شرکت نکن موه. یه خوش آرزو کنید به سلام بدهی. قناعتم با وی که همون کسیک ابیشته بدو زد تو سرچاوی الهامی بی سرچاوی کارکانی بی. بوی من راستی او دمی که لجیان ماه او کس او رنگ نتوانم آشکار بکنم ولی تو هم دام با او بنیم که سرچاوی همو او کارانی که کردوم او رنگ استایشش کرده بوترابی جوان ام دقت به جوانی کردو. و جایی مرگی را وکری بودیم سرچاو که یه رو کسب بوده. راسته. باید نگر راگ نکری. اربت فکری. لذیر ایدوما آمرجد بدایک باق خوشکو براو عزیزانت کردم. درسته. راستی من که یکم برهم کرد لکاتی هر گرانا قط نکری اوشتان لبی بکم که شوان حتی دمو بیانی من خریحی ورگرانی ام کتاب بوم دایکم آهد بدیار مودانیش یعنی یارم تی ادم آی بوهنم بیانیان چای بولینم نکری هرگز اوشتان لبی بکم و نکری پال پشتکانی باوکو خوشکو برایانیش منه بیبکم لخالی سه ماوکو آمارجت پیدا پیششون کرده باو کسانی که هیچیان پیشکش نکره راستی تو که درمی کتب یکی تو نسره و پیشکش با فلانه کس بنام تا ایسا کسانی کن که هیچیان پیشکش نکره هسته که هم کتبه پیشکش باو کره درست و های بای حزم کرد اوشته بکنم زنیار حسین لکوی هم کتبه زنیار حسین راستی توانم بلیم هکاری چابونی کتبه که چون که کتبه که تواب و دیزاین و هموشتی که تواب و امتنه لسر و استابین که خرجی چابی کتبه که پیاب کن او بر روم لچه هندیک شویان که راستی دستیان بر روم و نا پشتیان لیه کردم یارمتیان ندم لکاته که زور شویانی شا بوا وصفی خوان کرد و کداسی گنجان اگرن بتعبد گنجان هم دبره کس نبود پشتم بگه زانیار حسین نبی عوری که زور عزیزی خوام راستی او خرجی کتاب که بوهی نامو زور سپاس باز که زانیار که و کاری که بوهیم کتاب چاپ کرد که زانیار پیم خوش لکوتایی خریکی چی برهمی کی استعات و کوتا کارت یا خود اویکه یست دو همین کارت به خریکی چی بی تو بچی وصل قالت راستی دامن با سال کار و خریکی پروژه کم بگو است نوی شعرکانی ملای جزیری لکرمان جلو بکرمان کاری که زور قرصه راستی کاری که زور قرصه حتی استش و تقریبا شش با حوت مانگا بردوام خریکیم حتی استم 20 شعری 21 شعری تواب و لکه دگه خوی 119 شعری هی یعنی با تقریبا 92 شعری که ماو او راستی کارک نیه بردوام لستری بم بلکو ماو توانم ایشی لستر بکم بلا مکو استا خریکی کمالا و تاریکی جیهانیم کمالا هی حوت نوستری جیهانیه درباری از منی نوستین ادوین لکاتی نوسینه چه آستان یک دیده بردستیان لکاتی چابونه چه آستان یک دیده بردستیان یا خود او کسی که او نوسری که کتب یک چابه که دواتر هنک چیرو که سید ابیسی در باری خوند نوی چیرو که کمالا اوتاری که جوانه براسی کمالا اوتاری که هسته کم پیویز بیه و خوندر تیه بگالوی که نوسر بچه آستان یک دقیق انوسی درسته که زنیر قصه کردن لگل برستان و قصه کردن سر نارو که هم کتاب لراسیت تامو بوی کتابتی هیا و لذتی کتابتی و بلام کاتی برنامه که ماهوی او من ناداته که بردوامی لگل برستان درسته پیم خوش لکوتای اگر هر سرن جورخ نوتی بینی کتابه لراسیت من هیچ منیه بخم سر قصه کن اما نبیه که دست خوشی زور لیو بکم و سپاس نام کم کم در فتتان پیدم منو بو ماهوی تقریبا شش به حد معنیش که تیپ که شعبول راستی داده است نگو و نروج نمونه هیچ لعنتی میدایتر آمده نبوده گفتگوی لگال من دست بعد ممکن تیپ ساز کنه هرچند من زور بگیرنگشی نزدم چون که راستی اون حذف کنم ل بتنیا خریکی ایش کنم که من حذف نقره بالغی جامعه بلام مکرزه بو کار که بالضبط بتعبدش که من خالقی دوباره کم ابی باشتر لعنت منو کتیپ که بکده تو بلام مکو پیویست نبو بایم سپاس یه وکم کم در فتح دن پیدم هیچ قصه ایکتر میگه کم سری وزور سپاس اگم سپاس با برسان و سپاس با آمده بونتان بیسرانی خوشویسی رادیو دنگ لیره ده هاتین کتایی برنامه کمان کتابت بو بکتبی هرمان هیسا لآمده کردنی برزانر علی تا برنامه ایکترو کتبی ایکتر دینو دیدارتان و مالتان آوه بید